ओमज्ञानतिमिरं हस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय, आज के युग में कृष्ण भक्ति की पूर्ण आवश्यकता। शास्त्र से हम समझते हैं कि सभी युग में कृष्ण भक्ति की पूर्ण आवश्यकता है। इस भौतिक जगत दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, सब जीव सब प्राणी ये सभी प्रकार के दुख से पीड़ित रहते हैं। आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक ये तीन प्रकार के क्लेश भी है, मतलब दूसरे विभाजन में भी विश्लेषित होते हैं कि आध्यात्मिक क्लेश है उस प्रकार का तकलीफ जो हम अपना मन से और शरीर से मिलते हैं। जैसे इसी मौसम में बहुत लोगों का कफ जुकाम होते हैं, मुझे भी, तो ये बड़ा तकलीफ नहीं है। और भी है बहुत प्रकार का बीमार होते। डॉक्टर केशव आनंद है, डॉक्टर केशव आनंद कितने प्रकार का रोग है कहो डॉक्टर, कितना है डॉक्टर भी नहीं बोल सकते। और अगर निर्णय करते हैं कि 30,000 है तो कल 3,001 होगा, ऐसा होता है। तो शारीरिक क्लेश मानसिक क्लेश असंख्य होते हैं और सदैव हम मन और शरीर से पीड़ित होते हैं। तो वो आध्यात्मिक क्लेश जो अपना आत्मा से आते हैं, आत्मा इस प्रसंग में इसका मतलब है शरीर और मन। तो आध्यात्मिक क्लेश है अधिभौतिक क्लेश है जो दूसरे प्राणियों हमको देते हैं। मनुष्य मच्छे हमको क्लेश देते हैं और अधि दैविक क्लेश अर्थात प्राकृतिक उपद्रव, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ते हैं, शीतकाल सामने है और पंजाब में खास ठंडा होते हैं ने? कभी कभी बारिश का मौसम में बारिश ज्यादा होते हैं और कभी कभी कम होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक क्लेश है, अधिदैविक बोलते हैं क्योंकि देवगण के द्वारा संचारित होते हैं भौतिक प्रकृति। तो इस प्रकार सब जीव बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में है अनेक प्रकार के कष्ट सदैव मिलते हैं। जनन पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये हमारी अवस्था है। हम जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु होते हैं, बीच में संघर्ष होते हैं और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होते हैं और पुनर्जन्म के बाद हम बहुत आशा करते हैं कि हम सुखी होंगे, लेकिन जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए हमारे सब प्रयत्नों निष्फल होते हैं और अंत में मृत्यु मिलते हैं। तो जन्म मृत्यु यही संसार है। तो ये सांसारिक अवस्था कैसे होते, इससे मुक्त होना चाहिए बुद्धिमान लोग। तो भौतिक अवस्था देखे विचार करके समझते कि इस भौतिक जगत मेरा उचित स्थान नहीं है, तो उसी स्थान में जाना चाहिए जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक ये सभी प्रकार के क्लेश नहीं होते। यही बुद्धिमान विचार है ना? आपका क्या विचार है? आप सब बुद्धिमान है, आशा है, तो क्या है? हम यही हमारी गलती है, हम बुद्धिमान नहीं है। सब कुछ देख के विचार करके भी तो मायिक प्रभाव से मोहित होने के कारण से हम पूरे जगत का दुखमय हाल देख के भी हम प्रयास करते हैं इस दुखमय जगत में सुखी होना। लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि जगत दुखमय है, इसलिए इस अवस्था से मुक्ति प्राप्त करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। और कृष्ण भक्ति ही मुक्ति प्राप्त करने का मुख्य उपाय और वास्तव में एक ही उपाय, क्योंकि हमारा संसारिक बंधन का मूल कारण है कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख। हम क्यों इतने से दुख मिलते हैं? क्योंकि हमारा मूल धर्म है कृष्ण सेवा करना। हम आत्मा है, हम सनातन है और भगवान कृष्ण ही है और हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। वो संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव हर एक जीव भगवान कृष्ण का दास है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना, इसलिए हम स्वतंत्र जैसे अवस्था मिलते हैं इस भौतिक संसार में। और कृष्ण को भूल करके हम प्रयास करके सुखी होना, लेकिन इस जगह में सुखी होना का कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम हर युग में अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं और ये सभी कष्टों से मुक्त होना का एक ही उपाय है, फिर स्वीकार करना कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना, पूर्ण कृष्ण भक्ति। तो हर युग में कृष्ण भक्ति करने की पूर्ण आवश्यकता है, लेकिन विशेषकर इस कलि युग में, आधुनिक काल में, इस भौतिक जगत की दुखमय स्थिति और बहुत भी दुखमय होती है। ये विचित्र है ना कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हो गए है और वैज्ञानिक प्रगति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो पूर्व दिनों में, पूर्व युगों में तो हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम बहुत दूर से लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं। क्रिकेट मैच चलते हमेशा चलते नहीं तो कौन बड़ा क्रिकेट मैच हो रहा है अभी आजकल? क्या हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया कॉम्पिटिशन है या फ्रेंडली टेस्ट मैच? कहाँ पर? इन दिल्ली, इंडिया में। तो आप दिल्ली से लाइव टेस्ट मैच देख सकते हैं बटाला में, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन लोग उल्टा है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्रिकेट में और दिल्ली से लाइव देख सकते हैं। तो मुझे याद है कि इस सूर्य का जन्म इंग्लैंड में था और मुझे याद है तो पहली बार लाइव फुटबॉल मैच उसका ब्रॉडकास्ट था जब मैं बहुत छोटा था, इंग्लैंड में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, फुटबॉल वही मुख्य माया है इंग्लैंड में। तो मेरे बाप की कल्पना में भी वो संभव नहीं था। तो टीवी भी नहीं था, एक समय था जिसमें टीवी नहीं था। बच्चे सुनो, एक समय था जिसमें सेल फोन भी नहीं था। आज हम कल्पना नहीं कर सकते तो कैसे लोग बचते थे 15 साल के पहले, जिसमें सेल फोन नहीं था तो कैसे लोग रहते थे। अगर सेल फोन नहीं हो तो कैसे हम रह सकते हैं इस जगत में, तो ये सभी चीजों तो नहीं थी। लेकिन वो प्रगति होती है, लेकिन उससे क्या लोग का सुख बढ़ गया क्या, या दुख? आजकल सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, नहीं बहुत ही खराब। पूर्व काल में शादी का मतलब था जो एक लड़का एक लड़की शादी करते हो, वैसे जैसे तैसे तो पूरे जीवन में एक साथ रहते थे। आजकल शादी का मतलब कि हम देखेंगे, और अगर आपस अच्छा नहीं लगते जो ठीक है हम डिवोर्स करेंगे, क्या बात है, सब ऐसे करते हैं। शायद बटाला में इतना सा नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे दुनिया में और सब मेट्रो में बॉम्बे दिल्ली में ऐसे होते। तो सामाजिक स्थिति बहुत खराब है और बहुत प्रकार के रोग है, कैंसर बहुत होते। तो पहले कैंसर तो नहीं था, आजकल तो बहुत लोगों का है, क्योंकि सब कुछ जो हम खाते हैं तो दाल चपाती चावल तो उसमें बहुत केमिकल्स है, नहीं बहुत केमिकल्स डालते, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड, तो हर रोज खाने के साथ हम पॉइजन लेते हैं, और हवा के साथ हर श्वास में हम प्रदूषण लेते हैं, तो ऐसे कैंसर होते हैं बहुत। और टेंशन तनाव से बीपी ज्यादा होते हैं और लोग गुस्सा होते हैं बिना कारण से भी। तो वैज्ञानिक प्रगति है लेकिन धार्मिक प्रगति नहीं है, और प्यार मतलब परस्पर प्रेम सद्भावना में प्रगति नहीं है समाज में, और खास धार्मिक क्षेत्र में बहुत नुकसान हो गया। एक उदाहरण है कि जो हिंदू है, एक क्या बात है, गर्व से कहो हम हिंदू है, क्या बात है, लेकिन कितने हिंदू है भारत में, तो 80 करोड़ ऐसे हैं, तो 80 करोड़ हिंदू में कितने हैं जो भगवद गीता का एक संस्कृत श्लोक बोल सकते हैं, और कितना है जो एक बार जीवन में पूरी भगवद गीता का अध्ययन किया है, खाली एक बार, उसमें 700 श्लोक है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हम एक भी भगवत गीता श्लोक नहीं जानते, यही हाल है। और मांस मछली अंडा ये सब खाना है तो आजकल सभी लोग करते हैं, तो कोई शर्म नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण है। एक और है कि जो भी ढोंगी आते हैं और बोलते हैं मैं भगवान हूं, लोग उसको मानते हैं। कितने भगवान है भारत में, कितना नकली भगवान है, तो हर रोज एक नया भगवान आते हैं। अगर कोई बेकार आदमी है, कुछ काम नहीं कर सकते, तो एक ऐसे कसाई का प्रपन के बोलते मैं भगवान हूँ, और ऐसे कुछ पैसा कमाना है उस प्रकार। और कितने सारे मूर्ख है जो इस प्रकार के इन नकली भगवान में विश्वास करते हैं। कैसे ऐसे विश्वास करते हैं? क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। तो अगर थोड़ा सा ज्ञान था लोगों का, तो कैसे ये सब ढोंगे की बात ग्रहण कर सकते? भगवान ये शब्द का मतलब जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये इस प्रकार का नकली भगवान तो खुद का ताती उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। सुबह का समय उठते हैं और जल्दी बाथरूम जाते हैं, तो किस कैसे भगवान है? और इस प्रकार का भगवान तो जब दांत दांत में दर्द होते तो डेंटिस्ट के पास जाते, तो भगवान डेंटिस्ट के पास जाते क्या? तो लोग तो विचार नहीं करते। तो इसलिए विशेषकर आज के जमाने में कृष्ण भक्ति की पूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि लोग यदि इस शुद्ध वास्तविक भक्ति धर्म ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये जो अधर्म है, जो धर्म का नाम है अधर्म चलते है, तो वो सभी डोंगी की बातें ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे श्लोक में 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में। तो दूसरे श्लोक, प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की भगवता स्थापित होते हैं। जन्माद्य संहितम व्याधिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयती सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यथोचि साधो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। संक्षेप में भगवान भगवान ये शब्द की परिभाषा संक्षेप में इस श्लोक में वर्णित है। तो पूरा वर्णन करना तो कई घंटा लगेगा, संक्षेप में बोलता हूं कि भगवान वे है जिनसे जगत की सृष्टि पालन आय और प्रलय होते हैं। वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं, वे पूरा स्वतंत्र है। इनके द्वारा आदि कवि अर्थात ब्रह्मा इस जगत के सृष्टि करता है, इनके द्वारा भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान प्राप्त किए थे और उनकी माया शक्ति के द्वारा महान देव और ऋषि गण मोहित रहते हैं। उनकी तेजो बारे में दान्य था विनमय या चुचि सारो विषा, इसको समझाना समझना समझाना बहुत थोड़ा जटिल है। ये माया इस प्रकार है जैसे जल में हम कभी कभी आग में हम कभी कभी जल देते, तो जल नहीं है लेकिन हम ऐसे देखते, यही माया है। और भगवान सदैव उनका धाम में रहते हैं, वे सदैव सभी प्रकार का दुख माया और सभी प्रकार का दोष से मुक्त है, वे ही परम सत्य है। तो ये श्रीमद् भगवत का प्रथम श्लोक है। और दूसरा श्लोक है धर्म प्रोजित कैतव अत्र, द्वितीय श्लोक का आरंभ है कि इस श्रीमद् भागवत में सभी प्रकार का आधारम जो धर्म का नाम है चलते हैं तो पूरा प्रक्षिप्त वर्जित इस श्रीमद् भागवत में केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन है। ये सभी जीव का परम और एकमात्र प्रयोजन है। तो यदि हम वास्तव ज्ञान और हमारा वास्तव धर्म ये सबों के बारे में समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का आवश्यकता है। और उसमें श्रीमद् भागवत जो समस्त वैदिक शास्त्रों का परम प्रदान है, व्यासदेव जो सभी शास्त्रों की रचना करता है, उनका परम प्रदान है ये श्रीमद् भागवत। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की स्वयं वाणी है। और भगवद गीता में वो सभी तत्व और तथ्य जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या किया उसका पूर्ण वर्णन है श्रीमद् भागवत में। जो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दो ग्रंथों मानव समाज के लिए मुख्य कल्याणकारी है। और ये दो शास्त्र में कृष्ण भक्ति की पूर्ण आवश्यकता तो यही वाणी है। तो विशेषकर इस आधुनिक जमाने में शास्त्र के अनुसार भक्ति धर्म का प्रचार करना चाहिए। वास्तव ज्ञान का अभाव से पूरा मानव समाज दिशाहीन है। तो और भी नया नया प्रकार का मशीन उत्पादन करते हैं, नया नया प्रकार का मशीन उत्पादन करने से लोग की आशा है कि हम सुखी होंगे, लेकिन सुख कहाँ है? हम इतने सारे चीजों बनवाया लेकिन उसमें कहाँ है सुख? तो सेलफोन खरीद सकते हैं जिसमें जो सेलफोन है और क्या है और क्या है, कैमरा है, नोटबुक है और कंपास है और क्या है, सेलफोन में सब कुछ है, आईपॉड, तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें क्या सुख है? क्या दाम है सुख? क्या क्या दाम है आईपॉड, सेलफोन, आईफोन और सब? क्या दाम है आईफोन? वो नया चीज है ना, आईफोन क्या दाम है? 36,000 रुपीज। तो 36,000 रुपीज में सुख मिलते है क्या? उसका खरीदने से आप क्या सुख मिलेंगे? नहीं। क्या यूजर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसमें तो सुख नहीं है। तो किस दाम में सुख मिलते हैं? शास्त्र में क्या दाम देना चाहिए सुख मिलने के लिए? कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियतां यदि कतोपि लभ्यते तत्र लोलम अपि मूल्यम् एकलम्। जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। तो कौन से मूल्य में सुख मिलते हैं? तो पहले समझना चाहिए कौन सा विषय में, कौन सा वस्तु में सुख उपलब्ध है। तो सुख उपलब्ध है कृष्ण भक्ति रस में। तो कोई मशीन में नहीं है। तो आपका टीवी अभी वॉल टू वॉल मिलते नहीं, टीवी इतना उससे बड़ा भी है, लेकिन उससे उससे भी सुख तो नहीं है। तो सुख किस में है? कृष्ण भक्ति रास में। ये सभी जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण भक्ति रासमय। कृष्ण ये शब्द का अर्थ है जो पूर्ण सुखमय है कृष्ण भगवान। तो वो कृष्ण भक्ति रास यदि कथो भी लाभित है, वो किसी जगह में उपलब्ध है तो उसको खरीदना है। और क्या मूल्य देना चाहिए? लोयम अर्थात पूर्ण आशा। लोयम का मतलब लालची जैसे, लेकिन कोई भौतिक वस्तु के लिए नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए इतना उत्साही होना चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारा उत्साह देखने से हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। तो वो कृष्ण भक्ति साधारण पुण्य कर्म करने से, क्रोध जन्मों में साधारण पुण्य कर्म करने से कृष्ण भक्ति उपलब्ध नहीं है। तो केवल यही पूर्ण उत्साह से कृष्ण भक्ति उपलब्ध होते हैं। तो इस कलि युग में क्या है पाप, क्या है पुण्य, लोग तो नहीं जानते क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है। और तथाकथित संतों मुनियों योगियों सन्यासी गुरु इत्यादि तो हमको नहीं बोलते क्या है पुण्य क्या है पाप। तो इसलिए हम नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और पूरा प्रचार है टीवी से स्कूल में सभी क्षेत्र में कि मांस खाना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में ज्यादा मांस खाने से लोग तो तुरंत ही कैंसर मिलते हैं और बीपी भी बढ़ते हैं और ऐसे और बहुत रोग होते हैं। तो ज्यादा मांस खाओ, लेकिन वो एक प्रकार का पाप है मांस खाने का, मांस का। लेकिन लोग नहीं जानते क्या है पुण्य क्या है पाप। और इसलिए यदि हम कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं तो कलि युग में हमारा पतन नरक में तुरंत होगा और वहां से वापस आना बहुत समय लगेगा। तो इसलिए जो सभी कारण से इस युग में कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। एक और कारण है कि इस कृष्ण भक्ति कलि युग में बहुत सरलता से उपलब्ध है। कृष्ण भक्ति कैसे करना है? तो ध्यान से करना है, आचरण से करना है, यज्ञ से करना है, लेकिन इस कलि युग में यही उपाय नहीं चलते क्या? ध्यान कौन अच्छी तरह ध्यान कर सकते? यहाँ पर है कोई जो एक मिनट के लिए एक जगह में बैठ के मन स्थिर कर सकते हैं एकाग्र? कोई है एक सेकंड के लिए? है कोई जो मन को एकदम दमन कर सकते और एक विषय पर ध्यान कर सकते? ऐसा नहीं कोई। और ध्यान के लिए एक एकदम शांत वस्त्र चाहिए, लेकिन कहाँ है शांत वस्त्र? यदि हम अपने घर में बैठते हैं शांति में तो पास में रास्ते में सामने एक मोटरसाइकिल आएगा और सेल फोन बजेगा तो कहाँ है शांति? अगर बाहर में शांति हो और वो ही दुर्लभ है तो अंदर में शांति तो नहीं है। तो इस युग में ध्यान करना संभव नहीं है। और वो ध्यान पद्धति योग पद्धति उसमें सफल होने के लिए बहुत समय लगता है। शास्त्र में बोलते हैं कि विश्वामित्र मुनि 7000 वर्षों ध्यान किए थे और उसके बाद एक अप्सरा आई थी मेनका और मेनका की नूपुर ध्वनि से वो विश्वामित्र मुनि का मन विक्षिप्त हो गया और पूरा ध्यान भूल गया और ऐसे तो 7000 का साल का ध्यान निष्फल हो गया एक सेकंड में। लेकिन हम 7000 साल तक नहीं रहेंगे एक शरीर में, हम ध्यान करके करके करके तो 7 साल तक शायद हम रहेंगे। तो हमारा जीवन आयु काफी दीर्घ नहीं है उस प्रकार का ध्यान करने के लिए। और यज्ञ भी, हवन यज्ञ होम, वो भी एक विधि है, धार्मिक विधि, लेकिन उसमें पवित्र स्थान होना चाहिए। और कलि युग में पूरे दुनिया में सब वातावरण दूषित है असत चिंताओं से लोगों के, और शुद्ध ब्राह्मणों भी होना चाहिए। लेकिन किसी को निंदा नहीं करता हूं, लेकिन आजकल उस प्रकार का शुद्ध ब्राह्मण है कि नहीं, बहुत अगर हो बहुत कम है, ज्यादा है जो पंडा पुरोहित जो लाउची है नहीं पैसे के लिए। तो ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए और पूरा शास्त्र ज्ञान पूरा पंडित होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार के ब्राह्मण बहुत होने चाहिए एक यज्ञ आयोजन करने के लिए, लेकिन एक उस प्रकार का ब्राह्मण एक प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो इसलिए इस कलि युग में अच्छी तरह यज्ञ करना वो भी संभव नहीं है, और यज्ञ में वो सब मंत्रोच्चारण में अगर एक शब्द का उच्चारण थोड़ा अलग होते हो पूरा यज्ञ का फल विपरीत हो सकते। तो हम यज्ञ करते कल्याण के लिए, लेकिन वो ब्राह्मणों यदि मंत्र उच्चारण करने में पूरा निपुण ना हो और एक अक्षर यदि भूल करके उच्चारण करते हैं तो पूरे यज्ञ का फल विपरीत हो सकते। तो सत्ययुग में ध्यान युग धर्म था, त्रेता युग में यज्ञ युग धर्म था, अनुमोदित धर्म था, और द्वारप युग में पूजा अर्चन मूर्ति पूजा वो युग धर्म था। लेकिन उसलिए भी बहुत धन यज्ञ में और अर्चन में पूर्व काल में तो बहुत धन और ऐश्वर्य लगता था, और मूर्ति पूजा में भी निपुण शुद्ध ब्राह्मणों होना चाहिए और सब कुछ एकदम विधिवत करना चाहिए, लेकिन वो भी संभव नहीं है कलि युग में। तो कलि युग में आज तक ध्यान यज्ञ और आचरण चलते हैं, लेकिन ये सब विधियां कलि युग में ये सब विधियां का बल इतना सा नहीं है, क्योंकि लोग का सामर्थ्य नहीं है ये सब अच्छी तरह करने के लिए। इसलिए हर शास्त्र का मीमांसा ये कि हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव यथेवन्यथा। इस कलि युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम तीन बार बोलते, तीन बार का मतलब एक मतलब है जो कर्म पद के द्वारा नहीं है, ज्ञान पद से नहीं है, सेलफोन से नहीं है और योग से नहीं है, केवल हरि नाम से परम सिद्धि मिलते हैं इस कलि युग में। और तीन बार कहना है क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि बहुत कम होती है, इसलिए बार बार कहना चाहिए हरि नाम। क्या हरि नाम? हरि नाम क्या क्या हरि नाम? ठीक है ठीक है, कम से कम तीन बार कहना चाहिए हरि नाम करो हरि नाम करो हरि नाम करो। खलो न्यास्तियेव, कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है, तीन बार बोलते। इस कलयुग में परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए एक उपाय है, वो है हरिनाम। अब ये व्यवहारिक है ना, हरिनाम तो सब हरि भक्ति सब जीव के लिए है, केवल हिंदू के लिए भारतीय के लिए नहीं है। जो भारत में हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं उनका भाग्य है कि क्योंकि वे पूर्व जन्मों का भाग्य पूर्व जन्मों का कार्य के अनुसार भारत में जन्म लिया है और ये हिंदू संस्कृति से वे कृष्ण भक्ति को कम से कम थोड़ी सी अच्छा लगते। और कोई हिंदू समाज में भी कुछ लोग हैं जो कृष्ण भक्ति को ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग अच्छा लगते हैं। सेलफोन जैसे इतना नहीं है लेकिन कृष्ण भक्ति को अच्छा लगते है। जैसे आपका सेलफोन बंद कीजिए या साइलेंट मोड में रखो। तो आपका भाग्य है कि आपकी स्वाभाविक रुचि है कृष्ण भक्ति के। तो देखो पाश्चात्य देशों में जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, 40 वर्षों के पहले कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था और सब लोग कृष्ण भक्ति से बहुत दूर थे, तो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद एक महाभागवत परमहंस वैष्णव अकेले अमेरिका जाए थे और उनके पास क्या था? 40 रुपया, तो धन नहीं था। और उनके साथ पूरा विश्वास था हरि नाम में। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों के लोगों को हरि नाम प्रचार किए थे, सबको बताए कि ये हरि नाम है एक ही उपाय, इसको ले लो। और धीरे धीरे कुछ लोग आए थे और अभी पूरा दुनिया में इस कृष्ण भक्ति प्रचार चलते हैं। तो यही प्रमाण है कि कृष्ण नाम श्रेष्ठ उपाय है कलयुग में, कि हरि नाम का बल से लोग जो कृष्ण भक्ति से इतने से दूर थे कि कृष्ण नाम एक बार भी पूरे जीवन में नहीं सुने, तो ऐसे लोग आजकल बहुत बहुत पूरा जीवन उत्सर्ग किए हैं कृष्ण भक्ति में। तो यही एक और कारण है जिससे इस युग में कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति से हरि नाम से बहुत सरलता से और तुरंत तुरंत ही सब लोग तो पापी तापी अज्ञानी बदमाश नीच तो जो भी अवस्था में पूर्ण अयोग्य होते हुए भी इस युग में यदि हरि नाम कहते हैं वो व्यक्ति तुरंत तो परम भगवत बन जाते हैं। तो इसलिए भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण भक्ति जिससे परम सिद्धि जिससे परम सिद्धि आसानी से प्राप्त होती है और वास्तव में वो कृष्ण भक्ति ही परम सिद्धि है। तो वो कृष्ण भक्ति इस आधुनिक युग में बिना किसी प्रकार की कठिनाई से करना है। कैसे? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सब लोग बोल सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं। तो हरे नाम करने में कुछ कठिनाई नहीं है। तो हरे नाम करने के लिए तो पीएचडी एमएससी कोई योग्यता का जरूरत है। तो योग्यता खाली यही है। तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। तो हम स्थान स्थान जाके तो केवल यही विनती करते हैं सब लोगों के पास कि आपका मूल्यवान मनुष्य जन्म नष्ट नहीं करे केवल सेल फोन बजाने से, टीवी देखने से, क्रिकेट खेलने से, पैसे के पीछे होने से, पैसे कमाने में। तो समझ ले कि आपका दुर्लभ मानव जन्म का परम फल होगा परम सुख प्राप्ति जो संभव हो कृष्ण भक्ति में हरि नाम से। तो आप इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र नियमित रूप से हरि नाम करो, हरि नाम जप माला पर, और ये सब नियम पालन कीजिए जिससे आपका जीवन शुद्ध होगा। सदाचार पालन कीजिए, इसमें कुछ कठिनाई है, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए हम विनती करते हैं इस शुद्ध सर्वोत्कृष्ट परम सुखमय कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए, अगर मंतव्य हो बोलिए, अगर आपत्ति हो बोलिए। एक व्यक्ति की आपत्ति थी नहीं कि इस्कॉन का बदनाम किया, घर घर जाके बटाला में सबको कुछ कागज देके। आपका क्या प्रश्न है? जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। अयोध्या पर श्री कृष्ण प्रवचन सुनने चाहिए, आपके प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ आए तो हमारा इस सारे टॉपिक सुनाने के लिए क्या था, क्या है कान का टॉपिक सुनाने के लिए कान में जो लोग हैं हम लोग वापिस चले गए, सारा बाजार घूमने सब देखा, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने पत्नी को कहा एक बार फिर वापिस चले तो यहाँ आए तो बाहर कहा गया। तो इसी में अच्छा अच्छा अच्छा हरे कृष्ण किसी के पैर के नीचे आगे पूरी तरह से जा चुका है लेकिन उससे तो भगवान बहुत चमत्कार करते हैं परम चमत्कार है कि मुझ जैसे पापी लोग अभी हरि कृष्ण बोलते हैं ये परम चमत्कार है आपका क्या राय है मेरे राय में श्री कृष्ण महाराज है जय श्री कृष्ण भगवान एक बार हमारा परमाराध्य गुरुदेव शिल प्रभुपाद उनके कई शिष्यों के साथ एक जगह में बैठ रहे एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस वाले आए थे और एक प्रेस वाला हमारा परमाराध्य गुरुदेव शिल प्रभुपाद को बोले कि महाराज कुछ चमत्कार दिखाओ कुछ जादू करो और प्रभुपाद उनके सभी पश्चिमी शिष्यों को लक्ष्य करके बोले ये मेरा चमत्कार है जो संभव नहीं था जो कल्पनीय नहीं था प्रभुपाद किए थे कैसे संभव भगवान श्री कृष्ण की विशेष शक्ति से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे तो हम और क्या कुछ कीर्तन करेंगे पंजाब में वो क्या भंगड़ा भंगड़ा क्या बोलते भंगड़ा वो बहुत बहुत फेमस है नहीं लेकिन वो वस्तुका का डांस हमारा नहीं है हमारा डांस पूरा चिन्मय है भक्तिमय अच्छा है डांसिंग अच्छा है लेकिन भगवान कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए फिर आपका डांसिंग परफेक्ट होगा और भंगड़ा उसके पहले शराब पीना है क्या ऐसे होते हैं लगते हैं तो हम शराब नहीं पीते हैं लेकिन आप सभी लोगों को हम चिन्मय कृष्ण प्रसाद देंगे कैसे अच्छा होगा तो कृष्ण भक्ति में हम हर रोज सुबह 4 बजे उठ के डांसिंग करते हैं एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो आप कैसे कन्विंस हो गया इस कृष्ण भक्ति में तो ऐसा था तो मैं इंग्लैंड में था और वो इस्कॉन मंदिर जो लंदन के बाहर उसको विजिट किया और ऐसे एक रात वहां रहता था ये मुझको उठाए भक्तों 4 बजे सुबह तो जीवन में पहले बार 4 बजे उठना क्या हो रहा है तो मुझको उठा के वो मुझको ठंडे पानी में शीतकाल में स्नान कर कराया और उसके बाद मंगल आरती किया गया और बहुत ठंडा था तो फिर भी तो सभी भक्तों प्रेम से नाचते थे फिर मैं विचार किया कि तो यही वास्तव धर्म है कि इतना शीत में लोग उठते हैं और प्रेम से नाचते हैं भगवान का आनंद के लिए और हर रोज ऐसे करते हैं तो यही सही चीज है यही वास्तव धर्म है उससे मैं कन्विंस्ड था अस्वस्थ तो अभी हम कीर्तन करेंगे